Parlem de Lletres. Continuem proposant llibres, doncs ara que ja tenim ganes d'anar a la platja, agafar un llibre i començar a llegir, que ja sabeu que cada any nosaltres el que fem és l'últim programa de llibres de la temporada. Doncs la Dolors el que fa és donar-vos tots els arguments perquè tingueu alguna lectura per aquest estiu. No hi hagi excusa per no llegir. Exacte, però això ens ho reservem, eh? De moment, sí, aquesta setmana encara tenim per endavant uns quants dies. I per tant, avui un llibre best-seller, eh? Bestseller. Bestseller d'aquests. Autèntic, eh? Mira, ja veus què diu aquí. Sisena, sexta edició. Sexta edició i diu el libro más devorado en España. Tanto. Quin és? Ah. Ara ho diem, vinga. I pensaran, ara anem a parlar de cinema, anem a parlar, no? Anem a fer una biografia? No. Mont River, aquesta cançó tan maca. No, però a qui et recorda Mont River? En qui? En què? En qui, en què? En què, en qui? Desayuno, Desayuno con Diamantes. Aquella escena, davant de Tiffany. Sí, exacte. Tiffany era, no? De Tiffany, sí, de Nova York. Sí, sí. L'Audrey Hepburn, clar, vull dir, guapíssima. Sí. Espectacular. Doncs Audrey Hepburn, perquè no és que és una biografia de l'Audrey Hepburn, però sí que l'Audrey Hepburn té un paper molt important en el llibre que explicarem avui, d'una escriptora que potser no ens sona a ningú, jo la primera, és a dir, l'he descobert amb aquest llibre, tot i que aquest llibre, si no vaig errada, és el 13è llibre que escriu aquesta senyora, per tant, la meva ignorància és força gran. Es diu Catherine Pancol, és francesa, tot i que va néixer a Casablanca el 54, però llavors era colònia francesa, i se'n diu Los ojos amarillos de los cocodrilos. No està en català, per tant, només podem donar la referència en castellà. I el llibre, si no recordo malament, és de l'Esfera de los Libros. Sí. L'Esfera de los Libros, sí. A veure, és un llibre... I un llibre amb una coberta molt colorida, eh? Molt colorida. Los ojos amarillos de los cocodrilos, que apareix un cocodril amb els ulls grocs, grocs. Però totes les lletres són de colors de diversos. De colorins, sí. Eh? Vull dir, sí, sí. Llavors, és un llibre que diu que molta gent, quan l'ha vist així per la coberta, s'ha pensat que era un llibre d'autoajuda. D'aquests tipus, allò, com voy a comer mi queso, no sé què del queso. ¿Quién se come mi queso? Doncs, i que diu, deuen ser llibres d'aquests que... doncs no. Tot i que us he de dir que hi ha psiquiatres suïssos que han recomanat aquest llibre per pujar l'autoestima. Ah, sí? Sí, sí, és un llibre curiosíssim a la història d'aquest llibre, d'aquesta persona, de la Catherine Pancol, que ha estat fa poc a Espanya. Aquesta senyora és periodista tota la vida, una periodista doncs, de carrer, de diari francès, que ha entrevistat a mig món, fins que un dia va dedicar a escriure i va descobrir doncs, que li encantava fer novel·la. I a partir de llavors va començar a escriure, va tenir cert èxit, però esclar, l'èxit li ha arribat amb aquesta novel·la que ella, després veurem si era justificada o no l'èxit, potser sí, jo crec que sí, i s'han envenut a França a veure, un milió d'exemplars. Qui ven ara, en aquests dies d'avui en jo dia, crec que ningú, un milió? Un milió d'exemplars. I aquí, tot i anar per la sisena edició, portem uns 50.000 exemplars. Que déu-n'hi-do, eh? 50.000 exemplars. O sigui que ha pogut deixar el periodisme, si ha volgut, no? I tant. No? Ella diu que aquest llibre el que li ha permès, en diferència dels altres 12 anteriors, és saldar tots els deutes que tenia i viure tranquil·lament. L'he imaginat. I li han donat molts diners. Tot i que jo voldria fer un esment. Quan els llibres veieu a la coberta que hi ha una safateta, una faixeta o un... el que sí, una anotació que diu segona edició, tercera edició, quarta edició, aviam. Això és una cosa que és una mica tramposa. En realitat els llibres no es poden dir sisena edició, cinquena edició, quarta edició. Sinó quants llibres? Reimpressió. S'ha de dir sisena reimpressió, cinquena reimpressió. Només es pot posar la paraula sisena edició, quarta edició, si el llibre té un canvi a dintre. És a dir, si el llibre, quan es torna a refer, si afegeix un pròleg, si fa una correcció estilística, si suprimeix alguna pàgina, llavors és una edició. És a dir, per ser una edició s'ha de canviar alguna cosa del gruix del llibre. Sí, si no es canvia res... Això ja no es respecta, no? Perquè doncs és el que tu dius. Clar, dius que les cobertes apareix això. I la gent, es queda no. Igual. Tot i que aquest llibre, us he de dir que si llegiu la part del darrere del que a vegades la contracoberta ens explica una mica de què va el llibre, i a vegades no és l'autèntica... A veure, ens enganyen una mica. No, no, el que diu aquest llibre és cert. La part de, la, de darrere ens ha situat. Ara bé, jo aquest llibre vaig llegir un article al diari i vaig pensar, te l'has de comprar. Vaig anar a comprar i quan vaig veure 500, no s'espanti els nostres oients, sí, 550 pàgines exactament, sí. Doncs es penseu que això es llegeix amb un plis. Però és que es llegeix en un moment, no el puc deixar. Saps aquests llibres que no els he pogut deixar? I has començat a llegir, has començat a llegir. És addictiu. És addictiu, però de tal manera que quan el comences, quan és el típic llibre que te'n vas al lavabo, que te'n vas a esmorzar, sí, que te'n vas al llit... Jo a la nit m'he despertat molts dies, a la millor que no podia dormir a les 4 de la matinada, amb el llibre al costat. És a dir, ha sigut un llibre addictiu totalment. I un diu, de què va? Ja deu ser d'algun escriptor suec o d'aquests nòrdics que li agraden a dolors. Doncs no, no té res a veure amb la immersió nòrdica. Us ho dic de debò. No té assassinats, no té sang, no té trets, no, no té res de tot això. És un llibre que parla de les relacions humanes i aprofunditza en aquestes relacions humanes. Aquest llibre... El meu consell és que la persona que agafi aquest llibre tingui al costat un llapis o un boli i un paper, perquè hi ha, és el típic llibre que tens frases d'aquelles que dius, això m'ho he d'apuntar. Per la meva pròpia això autoestima, guardo, eh? Això m'ho guardo. Això m'ho guardo. Perquè això, quan tingui un moment baix, m'he de llegir això. Hem de tornar a llegir, sí, per recordar el missatge. Exacte, i això s'ha d'anar fent. I del llibre n'hi ha moltes d'aquestes, sí, frases. Per tant, això és un consell que dono abans de que us el... O sigui, allò que deies d'autoajuda, ve per aquí la cosa, ve per, no?, aquí una mica, l'autoajuda. Ens podrem valorar millor. I per què? Per què ens passa que és un llibre una mica d'autoajuda? A veure... És un llibre que la protagonista és el prototipus de la dona actual. Evidentment, no de la teva edat, eh, Patrícia? No, no de la teva edat. Estem parlant d'una dona d'uns 40 anys, per tant, és més jove que jo, una mica més gran que tu, sí, entremig. És una dona separada, uh-huh, que el seu exmarit, doncs, potser està a l'atur, com tanta i tanta gent, que potser això ha fet també que la relació degenerés i, per tant, s'ha trencat aquesta relació. Té dues filles adolescents, o sigui que... Pitjor edat. La pitjor edat. Ella és una professional rigorosa, una tia estudiosa, treballadora, el que passa que no té una feina estable. Per tant, és una persona que s'acaba de separar amb tot aquest ambientillo i comença el que se'n diria el quilòmetre zero de la seva vida. Bona vida. I comença. Ara comença el bo. A les perifèries de París, en un barri és francès, però no és a París mateix. És a dir, París és el somni al qual volen arribar, vol arribar quan ella guanyi molts diners. És a dir, anirem a viure a París. Ells viuen a la perifèria. Sí. Llavors, la protagonista, aquesta protagonista que a mi m'ha robat el cor, és la Josephine. És una dona, doncs, que ella és una estudiosa de l'edat mitjana, del segle XII, bàsicament, i és una dona que el segle XII l'entusiasma. I llavors, gràcies a això, aprofita, doncs, a la seva filla petita, quan li ha d'explicar algun conte, doncs, s'inventa les històries dels trobadors i de les princeses de l'edat mitjana, i la seva filla, doncs, s'encandila amb aquesta història. I tu, a mesura que vas llegint el llibre i explica històries i parla de l'edat mitjana, també aprens, perquè hi ha moltes coses, sí, de la mitjana que desconeixem, però que la protagonista ens les va dient. Uh-huh. Llavors, aquesta dona és una dona, hem dit, francesa, que la seva filla gran es diu Hortense, és a dir, que traduït Hortensia. Seria Hortensia, pobre, que sona fatal, pobre, però que en francès deu ser un nom a la mar de poètic. Sofisticat, sí. Perquè va mac i tot així, sí, però bueno, no... I la petita que es diu Zoe. Uh-huh. Zoe, una nena divertidíssima. La petita d'uns 10 anyets i la gran és ja un adolescent, que l'arribes a odiar. És un repel·lent, és la típica nena, però és que llavors analitzes aquest personatge i dius, ostres, però si és el 90% dels nostres adolescents. És a dir, la típica tia amb un culte al cos extraordinari, és a dir, s'ha d'estar superprima, superelegant, però, és a dir, si poso un xandall, uns pantalons, però ha d'anar coordinat amb un jersei que em caigui així, que em caigui... Saps? Sí, sí. El típic, és a dir, el que veiem als nostres, sí, adolescents. Aquella preocupació excessiva per la imatge. I que l'única cosa que li interessa en aquest món és fer-se rica, perquè els diners ho poden tot, podrà aconseguir tota base dels diners, i en canvi que la seva mare, doncs, li inculqui l'amor, els valors, els ideals, això no té importància, perquè ell creu que sa mare és una nyonya, ella, i que la vida és a base de fer diners i de treballar per l'èxit i pels diners, per això res és, més. Això és completament actual, eh? I això és actual, hombre. La fama, allò de què vol ser de gran, famós? Rica. Rica i famosa. Això és el que vull ser de gran. Doncs aquesta nena és això. I li falta respecte a la mare. Però llavors la mare era el típic, no? No li puc donar una bufa, perquè esclar, està mal vist que donis una bufetada. Sí. Llavors, encara que la contestis, la filla doncs, li diu de tot, no? Tu, que vas mal arreglada, que el papa t'ha deixat, que ara vas amb aquests cabells que no fa no sé quan que no vas al bloqueria, no et pintes les ungles, vas... No sé... I ella, clar, no, pobra, està tot el dia. Se'n no té sent. Ni espai, està treballant a la cuina i traduint, és una rateta de biblioteca. Doncs és la vida... Allò que passa que a vegades els fills no valoren realment a l'esforç que estan fent els pares. No, és que aquesta nena ho valorarà quan ella arribi al moment de la seva vida en què també sigui mare de família. Clar. I llavors veurà el que la seva mare passava. De ai, mare meva, i com ho podia fer la meva mare, no? Exacte. Però en aquest moment és el moment en què és la rebel·lia, amb la crítica, i a l'altre ha d'entomar que el seu marit, que era un inútil, perquè havia sigut un triomfador en una empresa doncs, que venien armes de caça i tot això, i al final doncs, ella li ha dit, mira, tio, saps què et dic? Agafa la maleta i fot el camp de casa. O sigui, ella se li unfla en allò que diem en un bon moment i diu, escolta, per viure com vi, fot el camp. Clar. Fot el camp d'aquí. El tio amb una mà al davant i una al darrere se'n va. Llavors el tio diu, quin negoci podria posar? Diu, doncs mira, troba un conegut que li diu, a Kènia, si te'n vas a Kènia i poses un negoci de cocodrils, escolta, això és el futur. Diu, el futur? Diu, per què? Diu, sí, sí, diu, perquè ella comences a cuidar cocodrils i a criar cocodrils. Els cocodrils fan ous, sí. I els ous dels cocodrils són boníssims. Ah, sí, es mengen. Passeu que es mengen. Ah. Però a part d'això, a part dels ous dels cocodrils, la pell dels cocodrils, tots els cocodrils. Els cocodrils és el futur. I llavors què fan? Això és una empresa xinesa que pensa que això ha d'anar molt bé. Llavors necessita un capatàs que passi allà al davant i llavors envien 10.000 xinos allà a Kènia que viuen malament i ell que és el cap de tots. Sí. I llavors doncs, hi ha 10.000 xinos que treballen per 4 duros al dia i descriu la situació que és que te la veus i és la coberta una mica aquesta que deies tu del cocodril amb els ulls grocs. És a dir, els cocodrils que tenen els ulls així groguencs i quan es fa de nit es veuen treuen, només els ulls. Només es veuen els ulls que treuen, no? I que són animals que han sobreviscut. És a dir, el cocodril ha vist passar els dinosaures, ha vist passar la història de la humanitat, ha vist l'home quan camina de quatre grapes, quan ha crescut. És a dir, el cocodril ho ha vist tot. És un animal resistent. És un animal que canvia la pell. És a dir, és una mica l'home, no? La transformació. És la història de la transformació d'una persona. Llavors és una mica la metàfora. Total, que això suposo que ve arran dels cocodrils. Tot i que l'escriptora diu que la història li va venir al cap perquè per un costat va sentir la història de dues germanes a les notícies que deia que una germana guapa i l'altra lletja, no? La germana guapa havia pelat el marit i li va dir a la lletja, mira, jo donaré un munt de calés si tu dius que l'has pelat tu. Però clar, com que no tindran prou proves ni res, doncs tu sortiràs lliure al cap d'un temps i te n'escaparàs. I això es veu que va passar. Això per un costat li va produir això i després l'altre, que sí que va llegir un article que els xinesos es dedicaven a la cria de cocodrils perquè consideraven que era un futur molt interessant. Llavors va sumar les dues històries. Però què té que veure les dues germanes? Doncs aquesta nostra protagonista, que és la Josephine, té una germana que es diu Iris, que és la guapa, la triomfadora, una tia que té uns ulls blaus com la Elizabeth Taylor. Sí. I ella, en canvi, diu que té els peus grossos com la Audrey Hepburn, que té, no té pit com la Audrey Hepburn, té una sèrie de... A veure, que no és guapa, tot i que nosaltres veiem que l'Audrey Hepburn sí que ho era. Sí. Però diu que l'Audrey Hepburn, durant molts anys, sobretot a la seva adolescència, era una noia massa desgarbada, massa espigada, doncs sense pit, amb els peus molt grans... Sí que és veritat que l'Audrey Hepburn tot va venir també després amb la moda. Exacte. Amb el glamour, la moda i però tot al principi això. Es veu que era una noia que no destacava normaleta. En absolut. Llavors, ella, es veu que l'Audrey Hepburn es va fer com un decal de com aconseguir doncs, ser fantàstica i meravellosa, ja que ningú en vol. I llavors aquest decàleg, ella, que hem dit que és una rateta de biblioteca, la nostra protagonista, doncs una de les feines que li diuen és si vol traduir una obra que és la biografia de l'Audrey Hepburn. Llavors ella, a llegir la biografia de l'Audrey Hepburn, pensa, coi, doncs jo també sóc una mica el petit o feo, no? És també un exemple a seguir, no? Jo també puc tenir el meu decàleg, també em puc tornar més eixerida i buscar solucions, doncs fa metges al cabell o intento buscar-hi una alegria a la seva vida, com l'Audrey Hepburn, per això em posa la música al principi del perquè programa. Perquè és el model de la protagonista d'aquesta novel·la, de la novel·la. Llavors, sí, ella, l'Audrey Hepburn, parteix d'aquesta base arran d'aquesta traducció. Aquesta traducció dona peu a que tothom reconegui que ella és una gran professional, no solament de l'edat mitjana, sinó una gran professional. I llavors li van venint feines però que sempre fa des de casa a la cuina, de mala manera fins que un bon dia la seva germana que està casada amb un tio riquíssim, un advocat de prestigi de París, que ho té tot amb ella, ella es dedica a gastar, és a dir, ella només diu que es dedica la germana, la Iris, a folir la targeta. Comprar aquestes coses. Se'n va a Givenchy, quan fan rebaixes, diu que es pot gastar 8.000 euros en una tarda. Mira, de rebaixes, tal De rebaixes. I llavors, en canvi, l'altra germana passa penes per arribar a final de mes. A més, el marit, que li ha fet firmar papers... Però i això, i la germana no l'ajuda? No, però fins que llavors un bon dia... La germana sempre explica coses de l'edat mitjana. I vulguis que no, et queden al cap. I un bon dia, amb un sopar d'aquests que van a la germana, de gent important, ella ningú li fa cas, com que no treballava, com que no feia res, doncs no era una persona interessant. Llavors, de repent, diu, és que jo estic escrivint una novel·la. I tothom, ah, sí, escrius una novel·la? I hi havia un editor allà, diu, sí, sobre què? Doncs sobre la mitjana. I comença a explicar allà, al mig del sopar, l'argument, agafant totes les idees que la seva germana durant anys havia explicat de la mitjana, dels reis, dels comtes, dels trobadors, ho fa un pot i pot i ho explica allà al mig, sí. I l'editor diu, escolta, això que estàs dient és fantàstic, perquè això ho situem a la França d'ara, la novel·la històrica, això són calés, tu, això són calés. Mira, ja pots començar. I l'altre, no ho sé. Ja pots començar. Total, que això va de boca en boca, total, que la parem pel carrer, les amigues, escolta, que ens han dit que estàs així perquè estàs escrivint una novel·la, i allà arriba un moment que això se li fa insuportable, perquè diu, escolta, si ara aquí no trec alguna cosa, i comença a intentar quedaré a llegir, fatal. A escriure. Però clar, no en raja. I llavors, a veure, aquesta setmana diu, fem un pacte. Mira, em trobo en aquesta situació. Tu m'escrius la novel·la, jo seré la famosa, i tu cobraràs els calés. A tu fan falta calés. Doncs a mi el que em donguin, per tu, jo no ho vull. Però jo ja aniré a la tele, bueno, les entrevistes, negre, no? I tal. Un negre. Sí. Ens aprofita per parlar dels negres de la literatura. Clar. I la germana no ho veu clar. Això és un frau. No, tu fes-ho. Total, que la germana li fan falta tant els diners que a contracor accedeix a fer-ho. No? I llavors aquí partim. La germana, l'altra germana, la història, la germana que visita, que llegeix perquè després quan li facin preguntes sàpigui de què va el llibre, i així va al principi de la història. Tot això barrejat amb què? Doncs que viuen en un barri suburbial de París i tenim una veïna que té un fill, una dona, que ella diu que és escocesa, després veiem que no és escocesa, sinó que té tot un passat a darrere, sí. És una tia molt ferma, molt, que li, quan marxa tothom a treballar o al col·le, vine a casa que fem un cafè, i llavors s'asseuen, aviam, què fas? Li comença a dir, és que el marit m'ha deixat, sóc una desgraciada, què cony has de ser una desgraciada? Sí, si li canta una mica. Se l'emporta a la peluqueria, se l'emporta al cine, li dona injeccions d'autoestima, de manera que aquesta veïna és un personatge molt important, i el fill també, i la relació mare-fill és una relació molt oberta, és a dir, la mare li diu tot de la vida amb el seu fill, per jove que sigui. No? I veus una relació mare-fill molt interessant. Aquest personatge també té un rerefons interessant, perquè al final la veuen a la tele amb la reina d'Anglaterra, i ella va darrere i diuen, cony, a la reina d'Anglaterra. Què està passant aquí? No direm més perquè també té el seu què, aquesta història. I després que en aquell edifici on viuen ells desaucien amb una senyora que és mare soltera i se la troben al carrer perquè l'han tret de l'edifici perquè no pagava el lloguer. I llavors ella diu, mira, jo això no ho puc permetre perquè està en bonatge. I se l'endú a casa. Durant uns dies, mentre busques feina, almenys tindré un lloc dormir aquí. A casa. I llavors entre les filles que viuen la seva adolescència, la veïna que se l'instal·la a casa i és una, bueno, una que li explica de tot, diu, jo he fet de prostituta, he fet de tot, i li explica doncs el què de la vida, el que es fa per viure, sí. I per sobreviure, i l'altra, esclar, esgarrifada. Marxa de casa, se'n va a la biblioteca per no veure el que passa, sempre obrint la porta pensant, què em trobaré ara? Les filles que se'n van a veure el pare a Kènia, que té un amant, el pare allà, i les filles doncs, que han de veure la relació pare amb l'amant i els cocodrils i la vida. I després, un personatge molt interessant, que és la mare de les dues germanes, la Iris i la Josephine, que és una dona, que és una l'Henriette, que és una dona estirada, una mala pècora, vaja, parlant en plata, d'aquelles dones, vull dir que a la filla guapa totes les atencions, a la filla lletja cap. Passant d'ella, no? Però això és més vell. En tota la història trobes un munt de relacions de que la bellesa disculpa moltes coses. Que sí que condiciona. La bellesa sí que condiciona. La mateixa autora diu que aquella, quan era periodista, va entrevistar l'Alain Delon per un tema, i diu que quan, si ara li pregunten què li va parlar, diu que ella no se'n recorda de res. Que ella va parlar de l'Alain Delon, però diu, només veia aquells ulls tan blaus. Diu, jo, diu, és que vaig quedar... Clar, emmirallada, que ja arriba un moment que el teu cervell desconnecta. Ja està, i llavors diu, vaig pensar, realment la bellesa perdona moltes coses, ja. Perdona l'estupidesa, la ignorància. Que no és el mateix, sí, que ho faci una persona agraciada que una persona al mateix acte, exacte, no? Exacte, té molta més feina. I a més diu que la persona que és molt guapa acostuma a ser més vaga, perquè com que tot li costa molt poc, clar. Perquè ja té mig camí fet, perquè la seva bellesa li obre moltes portes i li facilita moltes coses, la persona que no és tan guapa té molta més feina a la vida. I llavors la Josephine t'identifiques perquè dius, sí, noia, vull dir... Tu has de treballar tot. I clar, t'identifiques. Llavors, aquest personatge, bueno, doncs ja no explico ja més coses perquè té molta història, no? Però quan va tenir tant d'èxit que ella diu, bueno, doncs aquest personatge l'he de fer per viure, no el puc acabar aquesta novel·la. I llavors ha fet una segona i una tercera novel·la. Ah. Penseu que aquesta novel·la és la primera traduïda a Espanya, però les altres ja s'han comprat els drets de traducció, ja estan, em sembla que la segona, no sé si està editada o en procés. Editada o en procés, que és alguna cosa de les tortugues, no sé exactament el títol, però té a veure amb un personatge sobre les tortugues. I la tercera, que té a veure amb alguna cosa de les ardilles, sí, i tancarà el cicle, doncs la segona és El lento vals de les tortugues. I la tercera és alguna cosa de les ardilles, que les ardilles diu que... Les ardilles és un animal que tancarà aquesta trilogia, doncs que les ardilles diu que és un animal que si el mires de prop, o sigui, que és un animal que més val veure'l de lluny, per segons qui, perquè sembla una rateta, i vist de prop no ho és, i altra gent que diu que no, que prefereix veure'l de prop perquè sembla una rata i en canvi de lluny no ho sembla tant. Bueno, yeah. O al revés. Sí. Que a vegades sí. Val més veure-la de lluny o veure-la de prop. I llavors jugue amb aquesta dualitat de que a vegades hi ha personatges que més val tenir-los lluny de tu o prop de tu, i és el que acabarà la trilogia amb aquesta protagonista. Tot i que he de dir que Los ojos amarillos de los cocodrilos ja s'han comprat els drets per fer-la en cinema. Ah, sí? El farà un gran director de cine, que és el Claude Lelouch, que és el que va guanyar la Palma d'Or a Cannes i l'Òscar a la millor pel·lícula amb un home i una mujer, i ella, l'escriptora, està fent el guió de la pel·lícula. Ah, o sigui que això serà fantàstic, penso, clar, perquè l'adaptació pot ser molt bona. Llavors, és aquests llibres que dius, és més de dones que d'homes? D'entrada, sí, pel que ens expliques. Sí, ella diu que el 70% de les lectures, els lectors d'ella són dones, però ella justifica que són dones perquè les dones llegeixen més ficció que els homes. Potser els homes llegeixen assaig o potser llegeixen un altre tipus de llibre, però la ficció potser és més de dona. I després diu que les dones també es fan moltes més preguntes. Llavors, els encanta a les dones llegir la ficció i són més complexes. Diu que les homes rumien, dubten, sí, raonen. Diu que els homes, diu, no... Sí, els homes també, diu, però potser donen moltes coses per sentades, moltes coses no se les qüestionen, les donen, són més simples, potser no busquen tant... no rizen tant el rizo, els homes, i en canvi, en aquest tipus de llibre, doncs les dones es fan les preguntes que nosaltres ens fem, ens responen el que volem que ens responguin. O sigui que realment sí que les dones d'un perfil determinat doncs podran trobar unes situacions còmiques, però alhora també identificar-nos amb tot. Jo crec que totes. Hi ha moments còmics perquè n'hi ha, perquè és divertida ella com escriu, però hi ha moments doncs plens de tendresa, no? Vull dir, hi ha moments que dius, pobra dona, no? Ostres, pobra tu, passa malament. El que passa que llavors jo crec que hi ha una bona escriptora aquí al darrere, perquè en lloc d'estirar aquesta corda que podries caure amb l'allegrament de fàcil, doncs tu munta de tal manera que acaba amb una sortida una mica divertida i li treu aquell dramatisme que podria ser en un primer moment, no? Dir això que us he dit de que un psicoanalista de Ginebra li va escriure un mail per dir-li que havia prescrit aquest llibre a moltes pacients seves per superar l'autoestima, sí, i que ella rep cada dia més de 50 mails que contesta religiosament sobre gent que li diu, jo també sóc una Josephine, jo també em sento identificada, jo també tal. O sigui que el missatge, evidentment, d'aquesta novel·la és positiu, no? El missatge tant, que tothom ens que quedem com decàleg, no? Per això t'agrada. Clar, i ella, que ens en podem sortir. Com a persona, a part de ser periodista, com a curiositat, és el que tenia una mare molt, molt, molt dura, que la va fer aprendre llatí, quan amb ella llatí és el que ni fu ni fa, però que diu que es va guanyar molts anys de la seva vida sent professora de llatí, que això va poder-se mantenir. I que el seu ideal d'escriptor, i que l'ha llegit i rellegit, és en Balzac. Ah, mira. És a dir, que és una dona amb una formació clàssica, i ja us dic que té doncs, uns 56 anys deu tenir. I bé, és un llibre que jo automàticament em compraré el següent, i el següent, és d'aquells dels que ja t'enganxes, no? Però és que us el recomano. Us el recomano. Jo crec que és un llibre fantàstic. Vull dir, és un llibre d'un personatge, però d'una sèrie de personatges que alhora són molt entranyables. Tots, molt hi ha la infidelitat, tot. És com un arbre, no? Tot de branques, de temes, sí, de temes, sí, però no? Que tu el reconeixes. Perquè si hi ha, segur, o tu, o algun conegut teu, que és un personatge no? d'aquests, segur. Los ojos amarillos de los cocodrilos, de Catherine Pancol, o pan, sí, no? Pancol, sí, pancol. Sí, sí. Doncs, com dèiem, aquesta és una edició que ens ha arribat en castellà i que tenim a Círculo... No, a l'Esfera de los Libros. A l'Esfera de los Libros, només hi ha aquesta edició, no? No, de moment només hi ha això, o sigui, hem fet un... Hem fet una bona... Una bona compra. Una bona compra, sí, sí, sí, sí. Una bona compra, doncs esperem que això, que ens podem fer cadascú el nostre catàleg, no? Sí. I ens en sortim dels nostres programets. Tipus d'Adrejepuro, com sigui, exacte. Exacte, ens posarem la música que sempre anima, no? Sí. Doncs Dolors, moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres, que bon dia. Bé, bon dia. Adéu-siau.